Mungu wa majabu sana. Uliumba jua, mwezi, nyota, ulimwengu zote wa malaika, pia na sisi watu. Hakuna Mungu kama wewe, Mungu Baba. Oh Mungu Baba. Hakuna Mungu kama wewe, Mwenyezi Mungu Baba. Oh Mungu Baba. Ufalme wako duniani, jina lako Mungu Bwana juu mbinguni, hapa chini duniani zote. Una mwanzo Baba, una mwisho Bwana. Hakuna Mungu kama wewe, Mungu Baba. Oh Mungu Baba. Hakuna Mungu kama wewe. Jina lako Mungu Baba lisifiwe. Ufalme wako sifa kwako Mungu, Mungu hakuna utawale Mungu milele na milele. Angalia fazi yote julu, natafuta popote duniani, hakuna mwingine kama wewe.